Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Nu bij Prominent, de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets. Of iemand. En vandaag is het Internationale Dag van het Geluk. En in dat verband nog heel even een waarschuwing. Verwar gelijk niet met geluk. Komend weekend gaat de klok weer een uur vooruit. Met alle gevolgen van dien voor sommige mensen. Daarom pleiten biologische klokexperts om permanent de wintertijd aan te houden. Zo ook hoogleraar neurofysiologie Joke Meijer. En die is straks hier. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in het jaar 1995. Toen pleegde een secte een aanval met zenuwgas in de metro van Tokio. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. Want de NASA heeft nieuwe ruimtepakken gepresenteerd. Daar gaan we over praten. Maar eerst de week van de lentekriebels. En dat betekent dat scholen in het speciaal en basisonderwijs deze week aan de slag gaan met lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. En dat is best belangrijk, anno 2023 zou je denken. Maar op sociale media is er ook veel ophef over. Hashtag ophef. Ouders spreken hun verbazing uit over de onderwerpen die worden besproken. En toen wij vanmorgen een rondje langs wat scholen belden, bleek ook dat die scholen worden bestookt met allerlei telefoontjes van ouders die toch even vragen, wat is hier aan de hand? Bella Barbé is pedagoog en gespecialiseerd in seksuele opvoeding en schreef ook het boek 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. Mevrouw Barbé, goedemiddag. Goedemiddag. Wij lazen bijvoorbeeld Monique Westenberg. Ik moest ook even opzoeken wie dat is. Maar dat is de ex of toch weer niet van André Hazes. Hè? Die zegt, die heeft 700.000 volgers. En schrijft dan op Instagram dat zij te ver vindt gaan dat kinderen in groep 3 en 4 te horen krijgen over genot en gemeenschap. Gaat dat ook te ver? Ja. ik vind eigenlijk van niet. En wat belangrijk is om daarnaast te zetten, is dat het dan, zeker als het over gemeenschap gaat en genot, dat is allemaal in context. Dus het wordt altijd verteld volwassenen. Als het gaat over geslachtsgemeenschap, dat is iets wat volwassenen doen. Dus het wordt niet, wat je wel eens hoort, gepromoot in groep 3, 4. Van, nou jongens, kom, ga dit allemaal doen. Maar de boodschap is, er is iets zoals seksualiteit. En de vraag komt ook vaak vanuit kinderen. Bijvoorbeeld omdat ze willen weten hoe een baby wordt gemaakt. Nou, dan is het simpele antwoord daarop geslachtsgemeenschap. Mm. En dat kan je ook positief benaderen. Want waarom hebben volwassenen seks? In principe omdat dat leuk en fijn is. Ja, is dit schadelijk voor het kind eigenlijk, dit? Nee, voor kinderen zit er helemaal nog niet zo die lading aan. Hè. Dus wat je ziet is dat seksualiseren, dat gebeurt echt in de hoofden van volwassenen. Dat is waar het die lading krijgt. Maar voor kinderen is het vaak, ze nemen het aan en denken er nog niet zo heel veel andere dingen bij. En die week van de lentekriebels, dat betekent eigenlijk dat de hele basisschool meedoet. Hè, dus ook groep 1 en 2. En op welke manier worden die dan bij deze zaak betrokken? Ja, nou dan gaat het bijvoorbeeld over, dat is ook het thema dit jaar, van wat vind ik fijn. En dan leren kinderen in groep 1-2 om gewoon te benoemen hoe voelt bijvoorbeeld een knuffel, of hoe voelt een steen, of hoe voelt een sponsje. En dan leren ze dus woorden geven aan wat ze voelen en of ze dat wel of niet fijn vinden. En daar ook over te communiceren. Dus dat gaat eigenlijk helemaal niet over seks, zeker niet in groep 1-2. Maar door ze op die jonge leeftijd eigenlijk al te leren wat ze wel en niet prettig vinden en hoe ze daarover kunnen praten, kunnen ze dat later ook in seksuele situaties toepassen als ze ouder zijn. Nou, eigenlijk dus om die jongeren, of die kinderen eigenlijk uiteindelijk assertiever te maken. Nou, om ze weerbaarder te maken. Dat is het vooral. En dat is ook op zich wat de meeste ouders graag willen. Dus ik spreek ook heel veel ouders die het trouwens heel fijn vinden dat hier aandacht voor is op school, hoor. Want u geeft ook les, hè? Of tenminste op ouderavond spreekt u dan over dit thema. Snapt u wel waar die ophef dan vandaan komt bij die ouders? Ja, ik snap het. Ik heb zelf ook 4 kinderen. Dus wat ik hoor zijn bezorgde ouders. En het is natuurlijk helemaal prima om bezorgd te zijn over je kind. Maar wat ik ook vaak hoor is dat ouders die bezorgdheid, dat die eigenlijk een beetje onterecht is. Omdat ze dus denken dat die lessen tijdens de week van de lentekriebels kinderen op ideeën brengen. Dus dat ze het zelf ook gaan proberen. Of dat het ze juist een makkelijkere prooi maakt voor misbruik. Omdat ze het normaal zijn gaan vinden. En daarvan weten we juist uit onderzoek dat het omgekeerde waar is. Dus juist kinderen die voorlichting hebben gehad, die beginnen later met hun eerste seksuele handelingen. En die zijn ook weerbaarder, kunnen beter hun grens aangeven wanneer iemand iets doet wat ze niet willen. En dus dan, eigenlijk heeft het een heel beschermend effect. Ja. En ouders die zeggen, die school heeft zich er niet mee te bemoeien. Dat baal ik wel zelf van, op welke leeftijd ze daar wat over moeten weten. Dat kan. Scholen zijn natuurlijk ook wettelijk verplicht. Maar het is ook best wel logisch dat kinderen op school hierover leren. Want aan de ene kant hebben ze dus heel veel vragen. Nou, waar ga je heen om informatie te krijgen? De meeste kinderen leren dingen op school. Maar het is ook de plek waar kinderen samenkomen. Dus juist in een klas van 30 kinderen, waar ze ook heel veel interactie met elkaar hebben, is het heel belangrijk om les te geven over hoe gaan we met elkaar om, bijvoorbeeld. Ja. Nou, begrijp ik dat in groep 6 wordt nu ook verteld over hoe een clitoris eruit ziet. Daar is ook weer ophef over. Mm-hmm. Begrijpt u dat eigenlijk? Dat is weer die volwassen lading die mensen eraan geven. Hè. Dus die denken, het is een clitoris, dus het gaat over seks. Maar zeker in groep 6 tot met 8 kan het eigenlijk, gaat het over de biologie. En we hebben allemaal een lichaam, we hebben allemaal een neus, we hebben allemaal oren. En de helft van de mensen ongeveer heeft ook een clitoris. En wat mij betreft, hè, als je het zeker ook vanuit dat biologische benadert, dan is dat helemaal niet gek. En vinden kinderen dat ook helemaal niet gek. Sterk nog, andersom is het heel gek dat we heel veel mensen nog niet eens weten hoe de volledige clitoris eruit ziet. Zelfs vrouwen niet, hè, soms? Zelfs volwassenen niet, nee. Precies. Dus eigenlijk heel goed dat daar nu even een extra inhaalslag in wordt gemaakt. Dank voor de toelichting. Belle Barbé, pedagoog gespecialiseerd in seksuele opvoeding. Nieuws. Snipper. Een snipper uit het nieuws. U hoort een fragment zometeen, dat is eerder vandaag al uitgezonden. Sterker nog, vanochtend vroeg al. In het NOS Radio 1-journaal. U krijgt daar zometeen een vraag bij. Dus spits de oren, zou ik zeggen. Hij wil even controleren of het klopt, hè? Ja, Bedi vluchtte 22 jaar geleden naar Nederland. Gisteren kreeg hij dan eindelijk een paspoort. En zijn voetbalclub had voor hem een heel feest geregeld. Daar hoorde u net wat geluid van. In welke Nederlandse gemeente geeft deze Bedi voetbaltraining? Als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101. Dat is het makkelijke nummer van NPO Radio 1. Dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, Jurgen, met Arjen. Dat is Bloemendaal. Arjen, dat is goed. Waar rij je nu? Ja, ik rijd op de A27 naar Utrecht. Oké, rijdt het een beetje door? Ja, het gaat nog goed. Oké, want het mist een beetje. We zitten natuurlijk ook midden in Nederland. En dan wil het nog wel eens misgaan op de weg. Maar goed, hou hem vooral tussen de lijntjes. Blijf aan de lijn. Wij noteren alle gegevens. En dan komt er naar jou toe een keurig Villa VDB keukenschort. In de kleur oranje. Ja. Veel plezier daarmee. Dankjewel. Die Bedi trouwens even, burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal, die overhandigde hem zijn eerste Nederlandse paspoort. Gebeurde dus gisteren daar in Bloemendaal. Dat was het goede antwoord. Takes all night. Dat is met de billen schudden, tenminste, dat leid ik eruit af. De Harlem Shuffle en Bob en Earl. Tot half vier. Ja, de lente. Komend weekend ook gaat de klok een uur vooruit. Dan gaat de zomertijd in. Daar hoort vanzelfsprekend een heerlijk optimistisch gevoel bij. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Bovendien, volgens experts, zou een permanente wintertijd het allerbeste zijn. Joke Meijer is hoogleraar neurofysiologie en expert biologische klok. Is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Mevrouw Meijer, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat doet die lente en dus de dagen langer, dus meer licht, wat doet dat met ons lijf? Ja, dat met ons lijf niet direct iets, maar licht werkt door op onze hersenen. In onze hersenen zit dan de biologische klok en die registreert de daglengte. En afhankelijk van die daglengte wordt ons lichaam in de goede staat gebracht om juist de winter aan te kunnen of de zomer aan te kunnen. Dus die veranderingen in daglengte, die worden inderdaad geregistreerd. Ja. En ziekten zoals depressiviteit, die komen dan bijvoorbeeld in de zomer minder voor dan in de winter. Ja, maar goed, we komen zo meteen nog wel even op de pleidooi van allerlei experts. En daar hoort u ook bij, die zeggen van ja, nee, we moeten eigenlijk die wintertijd aanhouden. Maar nog even, we gaan dus die klok een uur, de mechanische klok een uur verzetten. Dus met de wijzers. Ja. En wat voor directe gevolgen heeft dat dan voor onze biologische klok? Nou, de biologische klok die krijgt dan, we staan dan allemaal 's ochtends een uur eerder op. De meeste mensen zien dan ook een uur eerder licht in de ochtend. En dat geeft een klein corrigerend signaal aan de biologische klok. En de biologische klok zal daardoor een beetje versnellen. En na een paar dagen ben je eigenlijk gewend aan die nieuwe tijd. Ja. Dus dan ben je een uurtje eerder opgestaan. Ja. Een paar jaar geleden was er al veel discussie over die zomertijd en die wintertijd. De Europese Commissie wilde er eigenlijk helemaal vanaf, van dat voortdurend verzetten. Waarom? Ja. Waarom eigenlijk? Ja. Nou, ze willen het voortdurend verzetten omdat het gewoon lastig is, die zomertijd en die wintertijd en die omschakelingen steeds. Het is niet per se ongezond, wil ik erbij zetten, dat uurtje jetlag. Maar het is gewoon heel erg onhandig. En ik merk het bijvoorbeeld zelf ook in vergaderingen die ik heb met buitenlandse collega's. Dat we allemaal in verwarring zijn, want dan is bijvoorbeeld in Amerika de klok weer eens 2 of 3 weken eerder verschoven dan in Nederland. Dus het is gewoon eigenlijk een beetje onnodig. En het is lastig. Ja. En daarom denken mensen, nou, we moeten er eigenlijk van af. We moeten eigenlijk naar een continue tijd. En daar is iedereen het er wel over eens. Hij is destijds ingevoerd vanwege die energiebesparende werking. Maar dat blijkt allemaal niet zoveel uit te maken. Dus iedereen is het er wel over eens dat er een continue tijd moet komen. En dat die handiger zou zijn. Ja. En de zomertijd, daar heb je al snel positieve gevoelens bij. En je denkt aan de lange avonden die de zomertijd heeft. En dat kan ik me allemaal heel goed voorstellen. Maar als je de zomertijd in de winter zou hebben, dan wordt het in de ochtend pas om 9:45 of blijft het tot 9:45 donker. En dat is een bijwerking van de zomertijd waar we helemaal niet aan denken. Want we maken die zomertijd niet mee in de winter. Nee, want dat is dus heel erg ongezond. Dat wij dan op moeten staan terwijl we eigenlijk nog in de slaapstand staan. En dat scholieren en anderen al in het donker zich op weg moeten begeven naar werk, op de fiets of in de auto. Ja. En dat leidt gewoon tot meer ongelukken. Dat is te voorspellen. En dat is ook op verschillende plaatsen ook zo gebleken. Daar kan ik verderop ingaan, maar kijk, het punt is namelijk, als je 10 mensen op een rij zet, dan zeggen we, nou, kies maar zomer- of wintertijd. Dan zeggen, denk 9,5 zeggen zomertijd. En toch zeggen jullie experts, nee, het moet die wintertijd zijn. En dat u hebt net een voorbeeld gegeven van 's ochtends veel langer donker. Wat nog meer? Ja. Nou, dat is eigenlijk al het belangrijkste, dat het 's ochtends veel langer donker is. De mensen hebben vooral in de ochtend licht nodig om hun klok gelijk te laten lopen. Elke ochtend als ze het licht zien, dan krijgt onze klok een klein corrigerend tikje de goede kant op. Als je dat niet krijgt, dan gebeurt er wat je bijvoorbeeld in het weekend merkt. Je gaat dan steeds later naar bed en je staat steeds later op. He, vooral adolescenten of avondmensen hebben dat, maar iedereen heeft dat een beetje. En dan op maandagochtend heb je eigenlijk een kleine jetlag te verwerken. Nou, dat ochtendlicht wat je dan maandagochtend hebt en de andere dagen, dat is wat jou in het schema houdt. Als je dan in de winter de zomertijd zou hanteren en het zou pas om 9:45 licht worden, dan krijg je dat kleine corrigerende zetje pas heel erg laat. Mm. En dat betekent dat tot 9:45 jouw hersenen, je prestatievermogen, je concentratie, je alertheid tot 9:45 in een slaapstand staan, als het ware. Wow. En in die stand moet je dan op de fiets naar school of wat dan ook. En kun je dat en zelf niet beïnvloeden? Zijn we daar heel erg tegen. Maar kun je dat niet zelf een beetje beïnvloeden met kunstlicht bijvoorbeeld? Er zijn toch van die mooie lampen die je dan al mooi aan kan zetten en dan kom je vanzelf een beetje in het licht. Ja, maar wie gaat er nou een uur eerder opstaan om een beetje passief een uur in het licht te zitten bij een kunstlamp in de ochtend? Dat doe je natuurlijk gewoon niet. Nee, dus het is op te lossen, ja hoor, maar dat gaat natuurlijk niemand doen. Dan is het handiger om maar gewoon die wintertijd te hanteren. Wow. Kijk, de wintertijd is ook onze echte tijd. En de echte tijd betekent dat om 12:00 tussen de middag de zon op zijn hoogste stand staat. Nou is het eigenlijk zo dat in Nederland wij sinds de Tweede Wereldoorlog al niet eens meer om 12:00 's middags de zon op de hoogste stand hebben staan. Want dat is de tijd die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers is ingevoerd. Eigenlijk zit Nederland dichter bij Engeland. En eigenlijk, als je moet kiezen, zitten we dichter bij de Engelse tijd. Dus in de winter hebben we eigenlijk al een halve zomertijd. In onze zomer hebben we een anderhalve zomertijd. Dat wil zeggen, dan in de zomer staat om 2:30 pas de zon op zijn hoogste stand. Ja. Nou, dat zou je dan dus in de winter ook krijgen. Maar dat krijg je natuurlijk, dan heb je langere avonden, maar dat gaat ten koste van de ochtend. Ja. En in de zomer merk je dat niet. En als er lange dagen zijn, dan denk je daar niet over na. Maar in de winter, als er korte dagen zijn, dan merk je dat wel. Ja, want dan gaat men dat merken. Ja, nee, uw pleidooi is duidelijk. U bent voor de wintertijd. Op 29 oktober gaat hij weer in, mevrouw Meijer. De echte tijd. Ja. Het zal u deugd doen. Ja, het zal me deugd doen. Nou ja, ik praat niet alleen voor mezelf. Ik praat eigenlijk om mensen toch voor te lichten over het feit dat die zomertijd, dat je die eigenlijk niet moet willen in de winter. Er is overigens in Rusland, in ik geloof 2011 of zo, is 1,5 jaar lang die continue zomertijd ingevoerd. En dat gaf zoveel ongelukken en narigheid in de ochtend dat ze daar na 1,5 jaar op zijn teruggekomen en weer over zijn gegaan op de afwisseling zomer-wintertijd. Zet ik het even tegenover dat in Californië, geloof ik, een continue zomertijd geldt in de staat Californië in de Verenigde Staten. Ja. Die gaan ze daar invoeren, of die hebben ze net ingevoerd, of ze zijn van plan die in te voeren. Ook daar heb ik trouwens een stuk over in de Amerikaanse krant geschreven, samen met collega's uit Californië. Maar ik moet erbij zeggen, in een zuidelijke staat als Californië is het ook niet eens zo heel erg belangrijk. Want daar is in de winter de daglengte nog steeds vrij lang. Ja. In Nederland en in Rusland, waar dit dus eerder is ingevoerd, is de daglengte in de winter heel kort. Dus in alle landen die wat meer noordelijk liggen, is dit een veel belangrijker punt. Ja. Want die hebben in de winter te kampen met die hele korte daglengtes. Wij zitten in Nederland op de hoogte van Canada. Dat realiseren we ons vaak niet. Maar California die heeft al, ja, die heeft in de winter ook nog vrij lange dagen. Die hebben het 's ochtends toch wel licht als ze opstaan. Zomertijd of wintertijd. Pleidooi is duidelijk, mevrouw Meijer. Hartelijk dank daarvoor. Joke Meijer, hoogleraar neurofysiologie, is voor de wintertijd, een permanente wintertijd. Te zien nu bij de streamingdienst Prime, de serie Daisy Jones and the Six. Die serie gaat over een popgroep, is gebaseerd op de bestseller van Taylor Jenkins Reid uit 2017. En dat boek, dat is dan weer, ja, een soort van geïnspireerd op het relatiegedoe in de jaren 70 binnen de groep Fleetwood Mac. Er zijn allerlei bekende liedjeschrijvers ingehuurd die de nummers voor Daisy Jones and the Six schrijven. Wat dus een imaginair bandje eigenlijk is. Het bestaat niet echt, maar wel in die serie. Er is ook een soort fictief album uitgebracht, dat heet Aurora. En daar staat ook dit nieuwe liedje op, Let Me Down Easy. The Six, Let Me Down Easy. Ja, mooi. Uit die serie dus, te zien op Prime. Kijk even om het hoekje, daar zie ik de receptie. Daar zie ik Astrid Jong. Astrid, welkom in de villa. En wij hebben zometeen gaan we praten over de zenuwgasaanval in de Tokyo metro. Dat is in 1995 gebeurd. Misschien kunnen mensen zich dat nog wat herinneren. Daarover gaan we praten met Ethan Mark, maar die is niet hier. Nee, inderdaad. Dat betekent dat ik in het hoekje van de receptie ben gedoken, waar ik contact maak met alle uithoeken van Nederland. In dit geval met meneer Mark. Dus dat is Ethan Mark, die dan meneer Mark wordt. Meneer Mark zit, op het schermpje voor een boekenkast. Dag meneer Mark. Hallo. Ik denk, we testen even de lijn hoor, maar ik denk dat dat allemaal Japanse boeken zijn dan achter u. Ja, voornamelijk ook Indonesisch, Engelse, Amerikaanse, Nederlandse boeken. Van alles en nog wat. Ja, we gaan het hebben over Japan. Spreekt u eigenlijk Japans? Ja hoor. Kunt u misschien voor mij zeggen, straks ben ik bij Jurgen van den Bergen in de villa? Ato de Jurgen van den Bergen no villa no hoso ni demasu. Ik vind het knap. Maar ja, u niet, want u bent het gewend natuurlijk. De verbinding is goed in Japans en in het Nederlands. Wil jij iets zeggen, Jurgen? Nee, ik hoop dat hij zo meteen in het Nederlands praat. Ja, we houden het op Nederlands, meneer Mark, straks. Ja, ben ik bang dat ik heel veel door elkaar, verschillende talen door elkaar ga halen. Maar ik ga het proberen. Zegt u gewoon dat het allemaal mijn schuld is. Blijf waar u bent, we spreken u straks en we horen uw verhaal over Tokio straks. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Sydney Dijkers. Mogelijkheden om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden raken snel uit zicht. Maar ook als dat klimaatdoel niet gehaald wordt, is het belangrijk om verdere opwarming te beperken, zeggen onderzoekers van de Verenigde Naties. Elke 10e graad opwarming die voorkomen wordt, maakt de gevolgen van klimaatverandering minder ernstig. Rusland begint een strafzaak tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De zaak richt zich tegen de rechters en aanklagers van het strafhof. Rusland neemt het besluit vanwege het arrestatiebevel van het strafhof tegen president Poetin vanwege oorlogsmisdaden in Oekraïne. 3 tieners zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Osdorp. Het slachtoffer kreeg na zijn werk ruzie met de 3 minderjarige jongens. Een van hen stak de man 3 keer met een mes. Volgens de rechtbank handelde hij uit noodweer. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Bianca Damink. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A7 bij Groningen heb je wel iets meer oponthoud van Heerenveen naar Groningen. Want daar sta je in de file tussen Leek en Groningen-West. Komt door de werkzaamheden daar. De vertraging is nu 10 minuten. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen sta je in de file tussen knooppunt Del en Tiel-West. Daar heb je 25 minuten oponthoud en dat komt door een vrachtwagen met pech. Max. Naar en we gaan terug naar 20 maart 1995. Villa VDB. Op die dag was er een zenuwgasaanval in de metro van Tokio, uitgevoerd door de secte van Shoko Asahara. Zenuwgas verspreidt dus in de metro van Tokio. In Tokio is een massale klopjacht ingezet op de dader of daders van de aanslag met zenuwgas. Vanmorgen in de metro van de Japanse hoofdstad aan 6 mensen het leven heeft gekost. Meer dan 1200 personen zijn opgenomen met ernstige ademhalingsmoeilijkheden in ziekenhuizen. Er is nog steeds geen enkele reactie geweest, geen enkele groepering die deze aanslag heeft geclaimd. Is er een relatie tussen de gifaanslag afgelopen maandag in de metro van Tokio en een secte waarbij vorig jaar al door de Japanse politie sporen van het dodelijke gas sarin is gevonden? Dit is hem dan. Shoko Asahara, de stille kracht achter de secte van de opperste waarheid. 10 jaar geleden heette hij nog Shizuo Matsumoto en was hij gewoon tapijtmaker. Nu is hij de schrik van Japan. Ja, uiteindelijk kwamen er 12 mensen om het leven. 3000 mensen raakten gewond, dat zijn de cijfers. Ik ga erover praten met Ethan Mark, hoofddocent moderne Japanse geschiedenis, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Maar nog veel belangrijker, meneer Mark, goedemiddag. Goedemiddag. U was die dag in Tokio. Ja, ik was er bezig toen met mijn onderzoek, promotieonderzoek. Wat ging over iets heel anders, over de Japanse bezetting van Indonesië. En het was een klaar, helder, heel mooie dag. Ik kan me nog herinneren dat het eigenlijk de omgekeerde van het weer in Nederland vandaag. Maar wel echt een lentedag. Een heel, heel vrolijk ogende dag. En toen kwam dit nieuws binnen. Was u in de stad of was u ook in de metro op het moment dat het gebeurde? Nou, gelukkig was ik niet in de metro toen dat gebeurde. Ik woonde wel vlakbij een van de metrolijnen die waar aanslagen gepleegd werden. En dat was was ik wel van geschrokken. Uh-huh. Maar het gebeurde tijdens de spits. En de spits in Tokio is behoorlijk druk. En als je dat kan vermijden, dan doe je dat graag meestal. Dus ik had het geluk dat ik niet hoefde ergens naartoe in de spits. Want dat was op meerdere plekken in de metro, hè, waar ze dus die aanslagen hebben gepleegd, hè? Ja, inderdaad. Volgens mij 5 verschillende lijnen werden aanslagen. Of zelfs 6. Ik weet 5 of 6. Nou, ja. En nu, heel veel in ieder geval. U zei het al. Ik ben zelfs een keer in Tokio geweest. Dat in die spits ook zeker. Er zijn zelfs mensen die duwen mensen echt in de trein. Hè? Zo druk is het dan vaak. Ja. Wat staat u nog bij van die dag? Wat gebeurde er allemaal? Ja, ik was iedereen geschrokken. Dit verwacht je nergens eigenlijk, maar zeker niet in Japan, wat bekend staat als een heel veilig, rustig, bijna saai land. Het was wel een zware jaar geweest voor de Japanners. In januari, 2 maanden eerder, was net de aardbeving in Kobe gebeurd. En dat was ook een heel erge gebeurtenis waar ik ook eigenlijk als volunteer had gewerkt. Dus wat dat betreft was het nog in dreun behoorlijk... een zware jaar. Ja, ja. Het waren ook zware tijden, economisch gezien. De Japan had een heel sterke groei geërvaard. De jaren tot begin jaren 90. Dus dat ging ook wat minder. Het was niets wat niemand verwachtte natuurlijk, dat dit zou gebeuren. Natuurlijk veel paniek ook en zo. Nou ja, we hebben net gezegd, 3000 gewonden, 12 doden uiteindelijk te betreuren. Wat was dat voor secte die daarachter zat, uiteindelijk? Ja, het was een religieuze secte wat eigenlijk ontstaan was maar 10 jaar eerder. Geleid door die Shoko Asahara. Dat was de naam die hij aangenomen had als een soort zendeling van God. Die zich waande als een soort messia. En verbazingwekkend genoeg aardig lukte in volgers krijgen. Ook heel erg slimme elite volgers met heel veel opleiding. Mensen uit de hoge elites van Japan. Dat was echt een verrassing voor iedereen. En ik begreep dat hij zelf had een soort kliniek, hè, voor acupunctuur of zo? Wat was dat? Ja, hij was voor een deel blind. En dat heeft hij een opleiding voor gevolgd als soort alternatief arts. En dat is bekend eigenlijk onder traditioneel gezien blinde mensen heb je vaker die aan genezing, dat soort Chinees of alternatief geneesmethodes werken. En daardoor heeft hij waarschijnlijk wat vertrouwen van mensen kunnen wekken. Maar waarom die aanslag dan? Wat was zijn doel daarmee? Ja, lastig om een helder verklaring te komen van een daad wat zo gek is. Maar hij had blijkbaar een soort heel zwart-wit wereldbeeld. En het was een doomsday-sect. Een secte die dachten dat het einde van de wereld zou binnenkort komen. Dus ze waren daarvoor aan het voorbereiden. En hij zag in een heleboel tegenstanders van hem, zag hij overal de Japanse overheid, de Joden. De Nederlanders kwamen ook voor in het nieuws in die tijd als een soort tegenstander. En daarvoor, hij probeerde ook in de politiek te komen. Begin jaren 90 had hij een politieke partij opgesteld en dat lukte niet. En daar was hij ontevreden over. En daarom heeft hij deze venijnig houding aangenomen. Ja. En uiteindelijk heel wapens ontwikkeld. En hij had, wat ik net zei, heel veel experts om zich heen die voor de organisatie zorgde en ook de aanslagen uiteindelijk. Ja, want er was dus een aanslag met dat gifgas, dat sarin. Hoe kwam hij eraan? Heeft hij dat zelf zijn mensen laten ontwikkelen? Hij was met verschillende wapensoorten bezig. Dus dit was een van de wapens waar de ontwikkeling zeg maar mee lukte in vergelijking met andere pogingen. Ja. Maar het was best een vrede, gekke man. Het is moeilijk te verklaren waarom dat zo ging. Wat is de impact geweest van deze aanslag voor Japan, voor Tokio ook? Ja, het was een heel eye-opener. De mensen vroegen zich inderdaad af of is dit een soort weerspiegeling van wat er in Japan speelt. Zijn wij op de verkeerde weg ingeslaan? Ja, het is altijd met zo'n secte is het lastig om een rechtstreeks verbinding te leggen tussen wat zij doen en de maatschappij in het algemeen. Het is wel zo dat mensen dachten, er is in ieder geval waarschijnlijk een tekort aan spiritualiteit. In Japan te veel materialisme. Ook de mensen, het is een heel erg, concurrentie is moordend in Japan om een goede baan te krijgen, om verder te kunnen komen. Dus mensen zijn zo druk bezig met, voornamelijk als jongere mensen zijn met de opleiding, zo druk bezig dat ze eigenlijk weinig ervaring krijgen met het echte leven. En dan heb je mensen die, als dat voorbij is, dan hebben ze, ervaren ze een soort leegte. En ze zoeken naar een echte, een betekenisvol leven. Dat waarschijnlijk onder die mensen heeft het belang gevonden of zo. Echt lastig helemaal te verklaren natuurlijk. Wat nog wel bijzonder is, 95 gepleegd dus die aanslag. Toen zijn ze veroordeeld. 13 leden van die secte, met die Shoko natuurlijk ook daarbij. Ja. Maar uiteindelijk is dat pas in 2018 zijn er een paar mensen die hun straf echt hebben gekregen. Ja, dat komt waarschijnlijk door de Japanse. Het rechtssysteem is niet altijd helemaal duidelijk wat de motivaties zijn van hoe dat zit met de tijdslijn. Het is wel zo, hij was al begin 2004 volgens mij was hij al eigenlijk heeft hij doodstraf gekregen. Maar er waren nog mensen zoek van zijn. Van zijn secte die pas in 2011 of 12 die uiteindelijk gevonden werden. En ze wilden nog meer onderzoek doen voordat ze met hem ook blijkbaar daarbij betrokken. Dus ze hebben het gewoon. Ze hebben hem in leven en de andere leden ook een lange tijd in leven laten blijven. Maar in 2018 inderdaad allemaal gedood. Ja, dank u wel. Ethan Mark, hoofddocent moderne Japanse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. We spraken dus over die aanval met zenuwgas in de metro van Tokio. Vandaag precies 28 jaar geleden. En dit was Toen Veel op de Radio. Duke met So In Love With You. Het is weer wat anders dan La La La aan het eind van een liedje. Duke was dat, uit 1995. En So In Love With You. Nieuws. Snipper. Tweede nieuwsnipper van deze maandag en van deze nieuwe week dus. U hoort weer een fragment. Dit is een fragment uit de Nieuws BV eerder vanmiddag op NPO Radio 1. Daar is try 4. And Netherlands. They record their first ever victory in the Rugby Europe Championship. Orange is the new black. Ja, de Nederlandse rugbyers zijn vijfde geworden in het Rugby Europe Championship. En de vraag is, welk land versloegen zij gisteren? Dus welk land versloeg Nederland gisteren in het rugby? Als u dat antwoord weet, mail dat dan naar villavdb@omroepmax.nl. We doen deze ronde met de mailers. villavdb@omroepmax.nl. Zet uw namen bij en ook uw telefoonnummer, zodat we u terug kunnen bellen. U mag ook reageren via de NPO Radio 1-app. Ja, we, de mensen dus, gaan binnenkort weer eens naar de maan. Het is al meer dan 50 jaar geleden dat de mensen op de maan waren. Apollo 11, the big one, man on the moon. Lift off tomorrow morning. The three astronauts will arrive in the area of the moon on Sunday... and the first footsteps on the moon early Monday morning. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bekende woorden dit en allemaal erg retro. Ook hoe de astronauten eruit zagen. Maar ruimtevaartorganisatie NASA heeft nu nieuwe moderne ruimtepakken gepresenteerd. Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg is in de villa en hij is oud-directeur ook van de Space Expo en hij is bij Astrid. Ja, en we zitten te spelen met een soort van beeldjes van Kuifje, een raketje van Kuifje. Een Kuifje in een ruimtevaartpak. Dit is niet hoe het nieuwe ruimtevaartpak moeilijk wordt eruit ziet, hè? Nee, ruimtepak kan je gewoon zeggen. Nee, die nieuwe die ziet er wel wat spannender uit, ja. Ja, want dit is een soort heel opblaasbaar dekbed in oranje. Maar wel leuk dat u het meegenomen heeft. Want ik had eigenlijk verwacht dat er uit dit kleine doosje... zo dat nieuwe super deluxe ruimtepak zou komen. Maar stel nou dat u in dat nieuwe pak zat, hè? Hoe lang zou het dan duren voor we van hier naar Jurgen waren? Nou, net zo snel als nu. Want dat nieuwe pak dat is zo flexibel, daar kan je dus normaal in lopen. Heeft u het wel eens aangehad, zo'n pak? Ja, geen maanpak, maar wel een ander soort ruimtepak. En hoe zat dat? Heel oncomfortabel. Oh wel? Waar merk je dat dan aan? Waar zit het oncomfortabel? Ja, zo'n pak dat moet je beschermen in het vacuüm van de ruimte. En dat betekent dat het helemaal stijf is opgeblazen. En dat maakt het zo oncomfortabel. Nou, netjes in de groene trui en de spijkerbroek lekker bij Jurgen gaan zitten... zonder ballonnetjes en opblaasbare pakken. En vertel. En wat we in deze korte tijd al leren is dat er dus verschillende pakken zijn. Ja, dat klopt. Voor verschillende gelegenheden. Ja, ja. Leg eens uit. Ja, als je op de maan wil lopen, dan moet je een pak hebben waarin je makkelijk kan bewegen. En normaal zweef je in de ruimte. Dus de astronauten in het ISS die hoeven niet te lopen. Die zweven alleen maar. Dus dat pak, dat is wat anders. Maar die zie je gewoon soms in een t-shirtje daar rondzweven. Ja, dat klopt. Als ze buiten werken, ja. Buiten het ISS. En je hebt dan ook nog pakken die André Kuipers bijvoorbeeld aan had als je van de aarde naar het ISS vliegt. Dat is eigenlijk alleen maar een soort reddingspak. Als de luchtdruk ontsnapt uit je capsule, dan beschermt, dat houdt dat pakje in leven. Bij wijze van spreken zit je in een soort van capsule dan? In je pak, ja, eigenlijk? Ze noemen het ook wel eens een eenpersoons ruimteschip. Ja. Ja. Dus één pak maken voor alle plekken in de ruimte, dat is er niet bij? Nee, dat zou overdreven zijn. Ja. Ja. Nou ja, goed, we hoorden net die beelden van Armstrong die dan die beroemde woorden spreekt. Ja, dat was toen. We zijn intussen heel wat jaren verder, het is 2023. Ja. Hoe zien die nieuwe pakken eruit? Die zijn een stuk gelikter, kan je wel zeggen. Het is een prototype, dus we weten nog niet precies hoe ze eruit zien. Want ze zijn ook bedekt. Die presentatie van dat pak dat was helemaal zwart of donkerblauw. En zo'n pak hoort gewoon wit te zijn. Dus het was vooral het logo van het bedrijf wat dat pak heeft gemaakt. Maar je kon al wel wat zien. Ja, en wat dan? Wat was het grote verschil? Een stuk slanker, dus flexibeler. Het model wat dat pak aan had, dat kon ik gewoon door zijn knieën buigen en dingen oprapen. Nou, dat was in dat oude pak onmogelijk. En mannen- en vrouwenpakken vroeg ik me nog af. Bestaan die? Is er verschil tussen? Die bestaan niet, maar nu dus wel. Dus dat nieuwe pak wordt ook gezegd van 90% van alle Amerikanen kan dit pak aan. Dus mannen, vrouwen, maar ook andere soorten lichaamsproporties. Hmm. En wat zijn dan de echte verbeteringen ten opzichte van de tijd van Armstrong? Dat het echt flexibeler is, veel makkelijker draagt. Want dat pak dat wordt natuurlijk opgeblazen. Anders loop je in het vacuüm en daardoor wordt het gewoon heel erg stijf. En dit pak is veel flexibeler. Dus dat is de allerbelangrijkste aanpassing. En wat ik wel bijzonder vind, is dat we hebben jarenlang dus diezelfde pakken gehad. En dan 50 jaar gaan we niet naar de maan. Je zou denken, nou, dan gaan ze intussen toch wel af en toe die pakken een beetje verbeteren. Nee, dat wordt nu dan allemaal in één keer gedaan. Ja, want er was lange tijd helemaal geen sprake van dat NASA weer terug zou gaan naar de maan. Maar nu zie je dan toch dat China zich roert. De commerciële markt wordt steeds belangrijker. Ruimtevaart wordt weer helemaal hot. En Amerika moet dan natuurlijk ook weer terug naar de maan. En dan moet je goede pakken hebben. Maar goed, want goed pak. Goed pak is altijd duur, weten we. Een goed pak moet je wat voor betalen. Maar dit gaat echt wel. Dit is wat meer dan je gewoon bij de winkel op de hoek koopt. Hè? Ja, dat klopt. Er is niet gezegd hoeveel een pak per stuk kost. Maar dat loopt in de miljoenen. Dat mag je wel aannemen. En waarom, u zegt van, er is een enorme geheimhouding omheen. Dus dat het in het zwart werd gepresenteerd. Waar heeft dat mee te maken? Dit pak wordt nu aan allerlei testen onderworpen. En ze willen op dit moment nog het pak zelf beschermen. Uiteindelijk wordt het dus wit om zonlicht te kunnen weerkaatsen. Dus is voor de presentatie is er een soort hoes omheen gedaan met heel groot het logo van het bedrijf. En het ziet er daardoor veel gelikter uit. Maar uiteindelijk wordt het dus gewoon weer een wit pak. Mm. Maar ze moeten dus nog heel wat testen doen ook. Voordat ze echt de ruimte in kunnen. Ja, dit is een prototype. En dit zal nog niet voldoen aan alle wensen. NASA zegt dat ze in 2025 terug willen naar de maan. En het bedrijf dat dit pak maakt, dat zegt dat ze in april 2025 de productiepakken gereed hebben. Dus dat wordt krap aan. Maar die geheimhouding eromheen, heeft dat dan ook mee te maken dat er allerlei commerciële bedrijven bezig zijn? Dat SpaceX bijvoorbeeld wil ook naar de maan. Nou ja, andere buitenlanden kijken natuurlijk mee. Nee, daar heeft het niet mee te maken. Dit bedrijf was gewoon heel blij dat ze het contract hadden gewonnen van NASA. En die wilden nu vast laten zien wat hun ideeën zijn omtrent dat pak. Het moet nog verder uitontwikkeld worden. Dus de geheimzinnigheid zit er meer in dat er nog weinig te zien was. Nee. En NASA dus in 2025 weer naar de maan is het idee? Dat is het idee, ja. Maar met wie je ook spreekt die daar enigszins verstand van heeft, die zeggen allemaal van ja, 2025 is gewoon niet haalbaar. Dat is gewoon te snel. Het zal eerder iets van 2028 worden. Maar goed, we gaan dus weer terug. Maar waar zit hem dat dan in? Nou, die raket waarmee naar de maan gevlogen moet worden, die heeft pas één onbemande vlucht gedaan. Daar zaten nog wel wat verbeterpunten aan vast. Je zit met de hele logistiek. Er moet ook nog een raket van SpaceX, van Elon Musk, moet richting de maan. Astronauten moeten dan overstappen op een maanlanden. Nou, dat is allemaal technologie die bestaat alleen nog maar op papier. En dat kan je onmogelijk in die korte tijd testen en ontwikkelen. Nou, de pakkenmaker heeft nog wel even. Die zal op tijd klaar zijn. Ja. Nou, we weten iets meer over die nieuwe maanpakken, althans ruimtepakken. Dankzij ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. Over die nieuwe ruimtevaartpakken van de NASA ging het. Hartelijk dank voor het gesprek. We gaan naar de dichter voor drie. En op maandag is dat Femke van Asselt. Je voelt het aan de mensen. Je ruikt het 's ochtends vroeg. Je ziet het aan de bomen en je hoort de vogels fluiten. De dagen die weer lengen, en ja, het regent nog wat veel, maar toch, ik was dit weekend wel even met zonder jas naar buiten. Padden trekken, bijen, hommels, gaan op zoek naar stuifmeel. Een week geleden vond iemand het eerste kievietsei. Dieren komen uit hun hol, er zijn weer lammetjes. Er staan dit jaar wellicht wat extra koeien in de wei. De blaadjes jong en groen en fris, de bloesem komt al uit. Alles groeit en bloeit nu in een sneltreinvaart. Maarten van Roosendaal zong het om te janken zo mooi. Wij zijn goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Geen gedoe uit mensenhanden dus voor mij vandaag. Geen BBB, geen ING, gezeur over de rente. Geen sport, geen geld, geen politiek, ik wil er niets van horen. Vandaag vier ik het leven. Vandaag

Dat is de conclusie van het klimaatpanel van de Verenigde Naties in een nieuw rapport waarin al het klimaatonderzoek wordt samengevat. Sinds het vorige rapport in 2014 is er veel veranderd. Er is vaker sprake van extreem weer, zoals hittegolven, extreme regenval en droogte. De eerste rapporten zaten vol waarschuwingen over de opwarming van de aarde. Maar in dit laatste rapport is volgens redacteur Helene Ecker wel enige ruimte voor optimisme. En de conclusie toen was dat er eigenlijk voldoende mogelijkheden zijn om te voorkomen dat de aarde met meer dan die 1,5 of 2 graden... de doelen uit het Parijse akkoord opwarmt. Maar dat die mogelijkheden dan wel snel en op grote schaal moeten worden ingezet. Dit is voorlopig het laatste rapport van het VN-klimaatpanel. Het wordt gezien als een soort ultieme samenvatting van de klimaatwetenschap. De gasprijs is gezakt tot onder de €40 per megawattuur. Dat is de laagste prijs sinds de zomer van 2021. Door de zachte winter zijn de gasvoorraden van Europese landen nog een stuk voller dan normaal. En daardoor hoeft er minder gas te worden ingekocht voor de volgende winter. Deskundigen verwachten dat de prijs voorlopig niet weer flink zal stijgen en misschien zelfs wel nog verder zal dalen. De gasprijs steeg vorig jaar hard door de oorlog in Oekraïne. Vorig jaar zomer kostte een megawattuur gas meer dan €300. Dat is ruim 7 keer zoveel als nu. Er komt voor het eerst in Nederland op zee een grote waterstoffabriek. Die wordt gebouwd ten noorden van de Waddeneilanden naast een windmolenpark. Een deel van de windmolens gaat elektriciteit opwekken, waarmee in de fabriek dan waterstof gemaakt gaat worden. De vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad heeft gedreigd met een raketaanval op het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is het internationale arrestatiebevel tegen president Poetin. Justitie wil dat profvoetballer Rai Vloed 3,5 jaar de cel ingaat voor het doodrijden van een jongetje van 4. Vloed gaf vanochtend toe dat hij had gedronken voordat hij op de A4 tegen de auto met het jongetje was gebotst. 3 tieners zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Osdorp. Daarbij kwam ruim een jaar geleden een man van 29 om het leven. Hij kreeg na zijn werk ruzie met de 3 minderjarige jongens. Een van hen pakte een mes en stak de man 3 keer. Hij overleed dezelfde dag nog. Het Openbaar Ministerie eiste tegen de jongen een taakstraf. Maar volgens de rechtbank handelde hij uit noodweer, omdat het slachtoffer fors geweld tegen de jongens had gebruikt. Ook tegen de andere 2 tieners waren taakstraf geëist. In België is na bijna 11 maanden de inhoudelijke behandeling van de zaak rond de dood van de student Sanda Dia afgerond. Dia kwam ruim 4 jaar geleden om het leven bij een uit de hand gelopen ontgroening. Die ontgroening duurde volgens buitenlandredacteur Rutger Mazel meerdere dagen. Het was in Leuven bij een studentenvereniging Reuzegom. De mensen die ontgroend werden moesten heel veel koud water drinken. Een mengsel van vis, levende vissen in een blender gedaan. Moesten allemaal opeten. Nou, daar werden ze onwel van. Ze kregen uitdrogingsverschijnselen. En Sanda Dia heeft dat niet overleefd. In de zaak zijn straffen geëist van 1,5 tot 4 jaar cel. De rechter doet eind mei uitspraak. Het weer dan nog, bewolkt met op veel plaatsen regen bij 8 tot 11 graden. Vanavond wordt het tijdelijk droger. Morgen vooral in de ochtend wat regen. In de middag af en toe zon en het wordt dan 1 graad of 13. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan niet zo heel veel files momenteel, maar bij Groningen heb je nog wel vertraging op de A7. Tussen Leek en Groningen-West is het oponthoud 10 minuten. Dat komt door werkzaamheden daar. Er staat file vanuit Heerenveen. En op de A15 heb je behoorlijk wat vertraging van Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Del en Tiel-West. Dat komt door een vrachtwagen met pech en het oponthoud is daar iets meer dan 1,5 uur. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort advocaten. Beslist beter. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort beslist beter. Zo. dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Laat het idee van de perfecte tuin los. Minder willen, minder doen, minder bemoeien. De natuur zoekt haar eigen weg. Dat zorgt voor de mooiste tuin. Helemaal vanzelf. Ervaar hoe magisch jouw tuin kan zijn. Laat de natuur haar gang gaan. Hornbach, er is altijd iets te doen. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer het knip- en plakwerk van Siep Verwer. Hij ging aan de haal met het liedje Sweet Caroline. En Marius Grootveld is in de villa. Hij is architect en niet zomaar eentje. Hij wil zelf namelijk geen nieuwe gebouwen ontwerpen. Volgens hem moeten we ons verzoenen met hoe de steden er nu uitzien en daar dan op doorbouwen. Hij pleit daarom ook voor een sloopverbod, met name in Rotterdam. En hij is nu bij Astrid de Jong in de receptie. En hij komt uit België, maar hij is vanmiddag al gespot bij ons op het Mediapark. Dus hij moet al flink wat gezien hebben van hier. Ik vraag me wel af, is het te redden, ons Mediapark, Marius? Ah wel, dus ik was aan het kijken naar al de schoonheid die er toch nog wel in zit, hoor. Dus ik denk dat het allemaal nog heel actueel kan zijn. Wat vond je mooi op ons grijze vierkante Mediapark dan? Nou, je ziet er al die mooie ideeën uit de jaren 80 en uit de jaren 70... die gewoon een soort van toen kwaliteit hebben. Eigenlijk nog steeds kwaliteit hebben. Dat hoeft niet altijd maar weer te vervangen. Oké, nou dan gaan we het niet slopen. En dan mag jij hier op deze mooie groene stoel gaan zitten. Nou, houden het zo, Jurgen. Kijk naar buiten. We kijken uit het raam van de villa hier. En dan zien we hier de marmergroeven, wordt het wel genoemd. Het is geen marmer, volgens mij, of wel? Het ziet eruit als marmer, ja. Wel, toch wel. Ja. Okay. Nou ja, af en toe zet iemand een hoge drukspuit op en dan wordt het weer wat witter. Nou, ik zou zeggen, het mag wel weer eens een keer. Het zijn toch hele mooie materialen die we eigenlijk vandaag de dag ons niet meer kunnen veroorloven. Nee. Dus als we die dan allemaal weg zouden gooien en voor iets plastic zouden vervangen, dan zou het toch zonde zijn. Nou ja, plastic is ook wel gelijk het andere uiterste misschien. Zeg, een architect die geen nieuwe gebouwen ontwerpt, is dat niet lastig? Kriebelt dat niet af en toe, toch? Ah wel, ik denk als je zou vragen aan een architect uit de jaren 90, dan zou die zeggen ja. Maar ik denk, hoort toch steeds meer geluiden bij mij op de universiteit dat daar een soort van dat de jonge generatie daar veel minder moeite mee heeft. Ja, en dan komen we zo meteen even op dat doorbouwen. Want allereerst pleit je voor een sloopverbod in steden. Ja. Leg eens uit. Ah wel, zonder verbod gebeurt het niet. Ik bedoel, het is ingewikkeld. Er zijn veel verbouwen zijn vaak onvoorspelbare situaties. En de regelgeving is ook streng. Dus vaak is het gewoon financieel goedkoper om te slopen en nieuw bouwen. Maar dat zou ik ook zeggen. Van kijk, ja, natuurlijk als er een mooi pand staat, een oud fabriekspand, en dat kun je eigenlijk hergebruiken door een beetje hier en daar wat te veranderen. Gebeurt natuurlijk ook genoeg. Ja. Maar ja, soms zijn panden ook gewoon echt niet meer te doen. En dan kan je het beter tegen de grond gooien dan nieuw bouwen. Dat is vaak goedkoper. Ja, maar ik denk toch dat er vaak te snel en te makkelijk die keuze wordt gemaakt. En als de weerstand dan van de andere kant heel erg laag is, als dat gewoon maar mag, dan gebeurt het niet. Dan wordt er niet nagedacht over de impact op het klimaat. Hè? Dus dat gaat enkel over ingewikkeldheid naar financiën en naar logistiek toe. Maar dan vervolgens de CO2 die vrijkomt bij de sloop zelf. En dan vervolgens weer bij nieuwbouw, die is natuurlijk gigantisch groot. Maar je zegt eigenlijk, als je zeg maar, je hebt gewoon pand X, oud gebouw. Nu, als dat verbod er niet is, dan wordt er veel te makkelijk gezegd van, nou, haal het dan maar neer. Terwijl als je zo'n regel zou hebben, dan zou je dus je creativiteit moeten aanspreken om er nog weer wat van te maken. Ja, dan moeten we op zoek gaan naar antwoorden. En ik denk dat wij vanuit de praktijk daar, vanuit de ontwerpende hoek daar heel erg veel interesse ook in zouden hebben. Omdat ook gewoon veel nieuwe vormen van architectuur. En veel nieuwe vormen van stad en wonen en werken zou kunnen betekenen. Maar daar moet naar gezocht worden. En als daar vervolgens, als daar geen vraag naar is, dan komt dat er nooit. Want als een gebouw bijvoorbeeld echt helemaal rot is, ja, dan vind je nog steeds van, dan moet dan overeind blijven. Ik wil niet zo categorisch zijn. Dus je moet kijken wat je hebt en kijken wat je daarmee kan doen. Maar ik denk dat heel veel gebouwen die worden gesloopt, niet gesloopt hoeven te worden. Ja. Stoppen met slopen en het woningtekort. Hoe lossen we dat op dan? Dus stop met slopen betekent dus ook gewoon minder CO2-uitstoot. Wat betekent dus dat je veel vierkante meters behoudt. Waardoor je ook veel meer eigenlijk CO2-ruimte over hebt. Om dan toch nog nieuw te kunnen bouwen. Ja, maar ik bedoel, is er genoeg leegstand, zeg maar? Is er nog genoeg, zijn er nog genoeg manieren om aan te bouwen of op door te bouwen? Dat je dus ook dat woningtekort, dat je daar iets mee kan. Ik denk dus dat een heel veel ruimte geeft. De marge opeens veel groter wordt. Dat we met veel minder nauwe marge moeten werken waar we nu mee werken. Dus ja, ik denk dat dat daar voor het woningtekort heel veel uit zal maken. Want je hebt er hoort een boek bij, hè? Bij dit, dat heet Rotterdam Represa. Ja. Dat zijn dus eigenlijk bestaande situaties in Rotterdam. En dan kan je daar dus, dat heb je erbij geleverd. En we hebben dat vrijdag even gespeeld met een paar mensen op de redactie. Ja. Gespeeld. Je legt er dan een doorzichtig kaartje over van hoe dan de nieuwbouw zou komen. Of de verbouw eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk wel grappig hoe je dan dingen kan doen. Maar er worden overal hokjes bij aangebouwd. En is dat ook allemaal veilig? En kan dat allemaal gewoon bij wijze van spreken morgen gedaan worden? Ja, ik denk dat heel veel van deze casussen zijn gewoon realistisch. De publicatie zweeft zo'n beetje tussen. Aan de ene kant dat je het in eerste instantie ziet en dat je denkt van, dit staat te ver van onze werkelijkheid vandaan. Maar als je dan een tweede keer over nadenkt, denk je van, ja, maar waarom ook niet? Dus de publicatie stelt je eigenlijk toe om even een soort van uitstel van ongeloof in te bouwen. Waarna je misschien dan toch ziet van hoe de stad zou kunnen ontwikkelen in een circulaire bouw. Ja, maar dat betekent wel, want dat zie je dan als je die plakaten eroverheen legt, dat eigenlijk worden alle gaten opgevuld. Hè? Dus wordt de stad dan niet heel erg dicht en donker? Ik denk dat Rotterdam nog wel mee zal vallen. Wordt de stad dicht en donker? Nou, de vraag is, wat is de architectonische kwaliteit daarvan? De meeste ingrepen gaan echt om verbouwing. Dus ik denk niet dat het zo, om dichtbouw gaat. Nee, dus ik denk dat niet juist. En dat het niet te fragmentarisch wordt, bijvoorbeeld? Een van de argumenten die de publicatie maakt is dus eigenlijk dat vandaag de dag de stad al heel erg fragmentarisch is. Dat daar dus, omdat daar gewoon ieder nieuw gebouw eigenlijk weer een nieuwe stem wil zijn in de stad, dat daar dus een soort van nieuw fragment wordt toegevoegd eigenlijk. En de publicatie poneert daardoor een extra instrument, dat is namelijk het auteurschap. Om ook de vraag of we niet soort van losser kunnen omspringen met auteurschap. En ja, want dat betekent dus gebouw, architect A maakt een bepaald gebouw. Ja. En dan zou iemand anders daar dus mee aan de haal gaan met dat oorspronkelijke ontwerp. Dus in plaats van altijd maar weer een nieuwe stem toe te voegen, dat je eigenlijk ook bestaande stemmen mag uitbreiden en bestaande stemmen mag ombouwen. Waardoor er juist niet meer fragmentatie ontstaat, maar dat die nieuwe fragmenten eigenlijk juist de bestaande fragmenten aan elkaar koppelt. Eigenlijk wordt een soort cement tussen al die gebouwen gemaakt. Een soort van missing links. Wat is het Nederlandse woord? Missing link? Ontbrekende schakel. Ontbrekende schakels. Zou ik dan zeggen. Ja. Marius, want ja, goed, jij gooit hiermee ook een soort steen in de vijver natuurlijk. Want dit gaat echt niet van vandaag op morgen gebeuren natuurlijk. Mm-hmm. Hoe zijn de reacties? Ook bij architecten bijvoorbeeld, je collega's? Dus wij hebben dus een grote groep architecten aangeschreven voor deze publicatie. En daar merk je ook inderdaad dat daar zo tussen de generaties ook wel anders over na wordt gedacht. Dat inderdaad die jongere generaties veel meer comfort hebben met om auteurschap te delen en om soort van onderdeel te zijn van een groter geheel. En dat die veel minder behoefte hebben om zeg maar hun eigen soort van stempel te drukken op de stad. Ja, ja. Misschien ook wel omdat ze daardoor soort van altijd toe waren beperkt. Ik bedoel, sinds 2008, de bouwcrisis, de economische crisis en de bouwcrisis, zijn wij jonge architecten natuurlijk nooit echt meer heel veel impact kunnen maken op de stad. Omdat daar, die bouwwoede een beetje verdween. Ja. En die rol voor de jonge architect daarmee ook. Maar hier ligt dus ook voor jongeren een uitdaging als dit zou worden ingevoerd. Ja. Ja, duidelijk. Dank voor je pleidooi hier. Rotterdam Represa, zo heet het boek ook. Daar kunt u ook zelf een beetje mee aan de slag om te kijken naar 12 bijzondere plekken van Rotterdam. Hoe je dat dan op deze manier, zoals hij net heeft beschreven, de afgelopen minuten kunt aanpakken. Marius Grootveld, architect en auteur dus van dat boek. You Talking Heads en Slippery People. Dan nieuws via de NOS. Het klimaatpanel IPCC van de VN heeft in een nieuw rapport een sombere boodschap. Het beperken van de opwarming van de planeet tot 1,5 graad raakt snel uit beeld. En als het dan inderdaad niet lukt bij het 1,5 graad te houden, dan moet er alles op alles worden gezet om die verdere stijging zo klein mogelijk te houden. Want elke tiende graad scheelt. Aangeschoven is NOS-klimaatredacteur Helene Ecker. Helene, wat maakt een tiende graad meer of minder nog uit als we die 1,5 graad opwarming toch al niet meer halen? Nou ja, kijk, die 1,5 graad opwarming, dat was dus het doel, zeg maar, hè, waartoe in Parijs in 2015 is besloten. 1,5 of ruim onder de 2 graden. En nu zeggen ze, ja, zelfs als we daar overheen gaan, is elke tiende van een graad telt. Want bij elke tiende van een graad worden de gevolgen erger. Kijk, het gaat om een gemiddelde wereldwijd. Per regio kan het anders uitpakken. Maar weersextremen, zoals hittegolven, extreme droogte of overstromingen, die worden alleen maar erger bij elke tiende van een graad extra opwarming erbij. En dus helpt het omgekeerd ook om de opwarming zoveel mogelijk te beperken. Want ook daarbij telt dus elke tiende van een graad, zeggen ze. Dit rapport, dat hoorde ik jou vanochtend ook uitleggen in het Radio 1 Journaal, dat is eigenlijk een soort samenvatting een opeenstapeling, een samenvatting van al die voorgaande rapporten. Zit er dan nog wat nieuws in? Nou, strikt genomen niet. Sterker nog, er mag ook helemaal geen nieuws in zitten. Hè. Alles wat er in deze soort van ultieme samenvatting staat, moet ze weerslag hebben in die onderliggende duizenden pagina's aan wetenschappelijk onderzoek. Dus het is inderdaad een soort van ultieme samenvatting van wat is er nou aan de hand met het klimaat, wat zijn de gevolgen daarvan voor mens, dier en natuur, en welke oplossingen zijn er ook. Het gaat dus over, maar ook over het smelten van de ijskappen, de zeespiegelstijging, nou noem maar op. We weten allemaal, het gaat om een heel breed palet aan elementen. En dit rapport dient als basis voor de klimaatonderhandelingen wereldwijd om de opwarming zoveel mogelijk tegen te gaan. Ja. En concrete maatregelen, worden die nog voorgesteld dan? Ja, die worden ook voorgesteld. Want een van die deelrapporten, hè, waar jij het over hebt, dat ging ook specifiek over de oplossingen, over concrete maatregelen. En je kan daarbij dan denken aan meer hernieuwbare energie, zoals dat heet. Hè. Meer zonne- windparken, ook elektrische auto's. Auto's, het stoppen met ontbossing. Ook het tegengaan van de uitstoot van dat hele sterke broeikasgas methaan. Ja, met dit soort maatregelen zeggen ze kunnen de emissies heel snel naar beneden. Maar dan moeten ze wel, vindt het IPCC, grootschalig en ook heel snel worden ingezet. Helene Ecker van de NOS was dat. U luistert naar Villa. Ja, ieder jaar komt het weer voorbij in het nieuws. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat Finland voor het 6e jaar op rij het gelukkigste volk ter wereld heeft. En als je Finland wat koud vindt, dan kun je ook prima in Nederland blijven, want ons land staat op de 5e plek. Ja, we zijn volgens dit onderzoek dus een gelukkig volk, maar kun je het geluk van al die verschillende bevolkingen wel met elkaar vergelijken? Meike Bartels is hoogleraar Genen en Geluk aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Werkte vorig jaar ook zelf mee aan het World Happiness Report. Mevrouw Bartels, hoe is het met uw eigen geluk? Ja, goed, goed. Oh, altijd mooi. Een belangrijke dag als het rapport uitkomt. Nederland staat dus 5e. Hè? Nou, dat is in de top 5, dat is best goed. Als je dan naar de verkiezingen kijkt, hè, de provinciale statenverkiezingen, dan laten veel mensen merken dat ze toch ontevreden zijn in Nederland. Hoe kan dat nou? Ja, wat je in Nederland ziet is altijd een interessante paradox. Dat als mensen moeten rapporteren over hun eigen geluksgevoel, dan scoren ze best hoog. Maar toch zijn ze vaak wel ontevreden over hoe het in het land gaat. En ik leg dat eigenlijk altijd een beetje uit, dat als je je eigenlijk vrij goed voelt, heb je ook veel ruimte om over dingen ontevreden te zijn. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje een Nederlands luxe probleem. Want als je kijkt naar onze buurlanden, Duitsland en België, die staan veel en veel lager, plaats 16 en 17 maar liefst. Is het wel eerlijk om al die landen dan op dezelfde manier te vergelijken met elkaar? Nee, nou, het is heel belangrijk om te realiseren dat deze ranking, deze landen zitten allemaal heel dicht bij elkaar. Om aan te geven, Nederland scoort een 7,4 en Duitsland een 6,89. Dus eigenlijk een 6,9 en België ook. Dus dat, als je denkt aan schoolcijfers, zit dat natuurlijk heel dicht bij elkaar. Onze score geeft aan dat we eigenlijk tussen plek 3 en 9 hadden kunnen staan en Duitsland tussen plek 11 en 20. Mm. Dus zover zit dat niet uit elkaar. En het is inderdaad een goede vraag. Hoe interessant en hoe vergelijkbaar zijn deze verschillende landen nou? Want wat hebben we hier aan om dit te weten dan? Nou, het is belangrijk. Dit soort grote datasets en rapporten zorgen dat er aandacht blijft voor geluk. Want geluk is een hele belangrijke factor voor het functioneren van de maatschappij. Maar het heeft daardoor ook een paar nadelen. Dat in deze ranking die er altijd uitgelicht wordt, wordt gekeken naar een gemiddelde. Dus het gemiddelde van Nederland is 7,4. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedere Nederlander een 7,4 aan zijn leven geeft. Dus dat is een belangrijke disclaimer. Maar in dit rapport staat nog veel meer interessante informatie over hoe belangrijk geluk is voor het functioneren van de maatschappij en wat we daarvan kunnen leren. Dus de blindstaring op deze ranking is misschien jammer van het mooie rapport. Maar het is wel belangrijk dat we zien dat het... het is ook wel weer een reflectie van de wereldkaart. Want als je naar de landen onderaan de ranking gaat, dan kan je ook wel vaak uitleggen, want dat zijn vaak landen waar veel onrust en oorlog is, bijvoorbeeld. Ja, snap het. We moeten eigenlijk het rapport allemaal wel een beetje lezen om wat meer te weten en niet alleen maar op die top 5 afgaan. Dank voor de toelichting. Meike Bartels was dat. Hij is altijd gelukkig. Dan heb ik het over Siep Verwer. Zegt het. De EU zegt het. Het CBS zegt het. En je accountant zegt het. Terug naar vorige week. Toen was de meest besproken dame Caroline van der Plas. Going back in time on the sounds of the nation. It's a Caroline flashback. Caroline. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat is, zegt BBB-partijleider Caroline van der Plas in reactie op de monsterzegen van haar partij. Van der Plas was euforisch over de winst. Volgens haar zal de coalitie serieus met de BBB moeten onderhandelen. De BBB, die voor het eerst in de Senaat zou komen, zou uitkomen op 15 zetels. 15. GroenLinks zou stabiel blijven met 8 zetels. 8. En de PvdA zou er 7 krijgen. 7. Nieuwkomers, ja 21. Nee hè? Ja. 21. En Volt maken hun entree in de Eerste Kamer. Nederland heeft duidelijk laten zien dat ze het beleid zat is, zegt BBB-partijleider Caroline van der Plas in reactie op de monsterzegen van haar partij. Dit is de monster. De Plas was euforisch over de winst. Volgens haar zal de coalitie serieus met de BBB moeten onderhandelen. Premier Rutte feliciteerde van der Plas. Het verlies voor de kabinetspartijen betekent niet dat er een regeringscrisis komt. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie er geen belang bij om het kabinet te laten vallen. Als er over een half jaar Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn, zouden ze alle vier op een nederlaag afstevenen. Nou, dat is een hele goede reden om elkaar de komende tijd toch vooral vast te houden. Caroline. Vooral vast te houden. Hou me vast. En te proberen te blijven doorgaan. We zullen doorgaan. Ander nieuws dan. De jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, twijfelt aan het leiderschap van Hopke Hoekstra. Hop. Hop. Hop. Hopke Hoekstra. Daar moet ik u bij laten. Dank u wel. Steve Ferber was dat. Zometeen Hans van der Steeg. Het gaat opnieuw over die overname van Credit Suisse, die bank, in financiële problemen. Nou, u hebt het allemaal meegekregen. Hoe werkt dat door op de Europese banken? Hans van der Steeg praat met bankenexpert Harold Benink en met Europarlementariër Paul Tang. En, Astrid, wat doen wij morgen in de villa? Even terug naar 2006, toen Twitter begon. Oh. Ja, nou, in 140 tekens. Ik kan het zeggen, dit was kort en krachtig. Ja. Dat morgen in de villa. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Villa VTB. Een programma van Max. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com.